السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tukiwa kwenye kipindi chetu fi dhilali aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Hajj aya 73: Ya ayyuhan nas duriba mathalan fastami'u lahu innal ladhina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dhubaba ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatoa mwito, anawaita Makuraish wa Makka, na vile vile anawaita wale wote wanaofanana na Makuraish, wanaoabudu vingine asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa wawe ni masanamu au ni mizimu au ni miti au ni wanyama au vyovyote vile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaita watu wote. Anasema dhuriba mathalun fastami'u la, kumepigwa mfano, hebu pulikeni muusikilize. Sikilizeni mfano wenyewe. Asema Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, innal ladhina tad'una min dunillahi, wale munaoabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lan yakhluqu dhubaban, hawatoweza kuumba nzi, wala wujtama'u la, hata wakakusanyika wote. Hapa wanazuoni wasema wakusanyike miungu yote pamoja na wale wanaoabudu hiyo miungu, wote wakusanyike, bali Mwenyezi Mungu akawachallenge na dogo zaidi ya hilo, kwamba sio kuweza kumuumba nzi. Wa in yaslubuhumu dhubabu shay'a, yule nzi anapowapokonya kitu, la yastanqidhuhu min, hawawezi kukiokoa kila kitu na wakakiregesha kila kitu kutoka kwa huyo nzi. Na hapa wanazuoni wasema wakati wanaabudu masanamu walikuwa na tabia Makureishi wale mushrikun kuwapaka wale miungu yao rangi ya zaafaran. Wengine wasema walikuwa wanaleta vyakula pale. Basi ile rangi inapokauka, nzi anakwenda anaidondoa, anachukua ile rangi kwa yule Mungu. Au vile vyakula nzi anakwenda anachukua. Sasa Mwenyezi Mungu asema licha ya kuumba, huyo nzi anapokwenda kuchukua chochote kitu kidogo tu, la yastanqidhuhu min, miungu yote ile hawawezi kukipata kile kitu. Wala wale wanaoabudu miungu pia hawawezi kumpokonya yule nzi kile alichokichukua. Mwenyezi Mungu mwisho asema dha'ufa at-talib wal matlub, amedhufika yule mwenye kutaka na mwenye kutakwa. Wanazuoni wamekuja na tafsiri nyingi hapa, lakini tafsiri iliyokubalika na wengi ni kwamba amedhufika yule mwenye kumuomba sanamu, na amedhufika pia yule anayeombwa. Yule mwenye kuomba amedhuufika ni dhaifu, bimaana hawezi kumumba nzi wala kuchukua kitu alichokichukua nzi. Na yule mwenye kuombwa pia ambaye ni sanamu, naye pia hawezi. Na ziko tafsiri zilizokuja ya kwamba dhaifa at-talib wal matlub, wamedhuufika wote. At-talib ni sanamu anayetaka kile kilichochukuliwa kwa nzi, na al-matlub hapa ni yule nzi aliyechukua kile kitu kutoka kwa sanamu, wote wamedhuufika. Ma qadaru Allah haqqa qadri, hawakumpa Mwenyezi Mungu cheo chake anachostahiki. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, la qawiyun aziz. Tahaddi hii na challenge hii itabaki mpaka kiyama kitakaposimama, kuambiwa wale wote waliojalia visofa kuabudiwa kuwa ni miungu. Mwenyezi Mungu kutaka kuwapigia mfano huu kwamba hao mliowafanya ni miungu pamoja nanyi, kama ni kweli basi kusanyikeni nyote muumbe nzi. Leo watu wanaweza kusema wanadamu wamefikia katika kilele cha elimu na teknoloji, na kweli wameweza kutengeneza vitu vingi, lakini Mungu anawaleta kwenye uumbaji kama mweza kuumba kiumbe dhaifu kama hiki, wala sio kuumba bali dogo la hilo, kwamba ikiwa huyu nzi atachukua kitu, shirikianeni nyote kisha muonyeshe nguvu zenu za kuweza kukikomboa au kuchukua kile kilichobebwa na yule nzi. Mwenyezi Mungu asema hamtoweza nyote, dhaifu at-talib wal-matlub. Mwenyezi Mungu anataka kuwaonyesha ya kwamba vipi nyinyi kama muna akili mwende mukaabudu miungu ambayo haina uwezo wa kuumba hata nzi, wala haina uwezo wa kujikomboa au wa kuregesha kile walichopokonywa, pia hawana uwezo, kisha mwarudi nyinyi kwa akili zenu potofu mbovu mukawafanya kuwa ni miungu. Kwa kweli mumemtweza, kwa kweli hamujampa Mungu daraja yake na cheo chake anachostahili jalla jalalu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye hikma, na hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza wa kila jambo. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة به هو القرآن والفرقان.